van, akinek nem telik extázira. Ő a jó stroboszkóptól tép be. Először is jó estét. Amióta menedzser lett, ilyen top menedzser, geci bazd meg, nézzetek rá, nézzetek rá. Bizsergesd a tested, lelked, bazd meg. Azaz, azaz. Valakinek kell bizsergesd a tested, lelked, kulcstartó? Na, de figyelj, most ezeket hetszeled, nézd meg, mi van ott kint. Robi, nézd meg, mi van, nézd meg, mit csináltak ott. Bazd meg. Lefoglalta a bolsevik frakció. Kikér még bizsergesd a tested, lelked, kulcstartót? Na. Tudjátok, mi a szép az egészben? Pont valaki írta, hogy mikor lesz az apun már metafizika megint. Bizsergest. Bizsergest. Na, kezdem saját sztorival. Uh-huh. Is a szegem. Az nem ma volt, hanem múlt héten. Megyek le. És a házam előtt Mi Hazánk plakát. Sose volt az utcába, azt hiszem, hogy küldtem egy ilyen képet. Beteszitek, az jó lesz, ha nem, hát akkor elmondom. Abba az utcába, ahol lakom, ott sose volt, igen. Ott sose, meg van egy másik is, másfelől. Igen, az a Kádár kocka az enyém. Ha soha nem volt választási plakát, és most van. De az egész utcában csak a házam előtt. A nejem, aki abszolút apolitikus. És nem is szeret, hogy én ennyire hőzöngök meg. Ez mondta, hogy szerinte ezt nekem rakták oda direkt. Na, és hoztam ennek kapcsán, hát most bepótolom a múlt alkalmat. Hát, szarmi. Sikerült meggyógyulni a Nikumba, meg a sötátom. Igen, igen, igen. Tavaly volt a isaszegi emlékmű avatás. Arról egyszer az apum beszámoltam, az májusban volt, aztán júniusban volt megint ugyanott, mert hogy a tábla hátulját is megcsinálták, azon nem voltam, nem tudtam elmenni, és a Barcsa Turner, azt hiszem így hívják, ő egy nagyon ismert arca, Radiobbom, tartott beszédet, meg más is, és ebből egy pár perces részt, mert hogy csak így tudom dekódolni a Mi Hazánk plakátot. Kié a megemlékezés joga? Tehetjük fel a kérdést. Tehát ki emlékezhet meg a magyar hősökre, hősökről? Ki javathat emléktáblát? Ki szerepelhet azon az emléktáblán és milyen alapon? Ezek a kérdések fogalmazódtak meg bennem, amikor felkért Kalusz, hogy ezt az emléktáblát avassuk föl, illetve hogy mondanék-e beszédet. És hogy miért fogalmazódott meg bennem ez a kérdés? Azért, mert a felkérés egy időben Kalóz átküldte, hogy az emléktábla egyik fele már elkészült, fel lett avatva, és csatolta az e-mailhez. Én megnézve ezt az e-mailt, illetve az emléktábláról készült fotót, hát köpni nyelni nem tudtam először. Azért nem, mert Farkas Attila Márton képe köszönt vissza. Ő ugye egy hát baloldalra sorolható, balliberális, megmondó ember, és először azt hittem, hogy ez valami vicc. Tehát, hogy valami trollkodás van a háttérben. Kassai Lajos barátom is többször invitált az ingába, illetve hogy üljek le Fammal beszélgetni, és azt hittem, hogy valami viccet ő rakott ebbe az egészbe. Az első felindulásból azt mondtam, hogy hát én ezt köszönöm szépen, nem asszisztálok a FAM-hoz, de ez csak az egóm volt, mert átgondoltam ezt az egész kérdést. Tehát lehetséges-e az, hogy akár egy szervezet, egy személy, egy világnézet ki sajátítson egy gondolatot, illetve ki sajátítsa a második világháború hőseinek emlékét? Nyilván nem lehetséges. Ugyanis ezek a hősök egész Magyarország hősei, az egész társadalomnak a hősei. És nyilván elolvastam, hogy miért szerepel ezen az emléktáblán az ominózus személy, Farkas Márton, ugye az édesapja Farkas Attila Mártonnak, és hogy hogy kerülnek ide. És hát tényleg azt lehet mondani, hogy megsüvegelendő az, amit ők 1984-ben csináltak, ugyanis az első olyan emlékművet ők avatták föl, ami nem a dicsőséges szovjet megszálló vörös hadsereg emlékére szól, hanem a II. Világháborús hősök emlékére. És ugye azt mondjuk, hogy ami a ellenségeinkben, ellenfeleinkben pozitív, fényteli, azt mi tiszteljük, és azzal szolidárisok vagyunk. És ez a tettük 1984-ben, azt lehet mondani, hogy egy igen előremutató, és egy nagyon megsüvegelendő tett volt, hogy akkor ezt felvállalták, ezt a lépést, az üldöztetések, illetve a vegzálások ellenére, ez is le van írva egyébként az emléktáblán, szerepel ez az egész történet. Farkas Attila Mártonnal kerültünk egy emléktáblára. Egy emléktáblára kerültünk pikáns, személyesen. Ami egy pikáns helyzet, hogy te ezt hogy látod ezt a kérdést? Fogalmazunk, hogy nem kebel barátunk hát éppenségén, meg a magyar nemzeti konzervatív jobboldali gondolatnak nem egy barátja. A Farkas Attila Márton. Nem mondanám azt egyébként, hogy a legesleg ádázabb gazfickó ellensége, de azért azt kell mondani, hogy ő egy balliberális oldalt támogató és elősegítő, és nekünk oda-oda szúró, megmondó ember. De az az igazság, tényleg belegondolva, hogy valójában, hogyha egy megrögzött baloldali, balliberális ember őszintén azt mondja, hogy én szeretnék megemlékezni és a tiszteletemet, kegyeletemet kifejezni és lerúni a II. Világháború során meghalt magyar katonahősök emléke előtt, akkor mi nem vitathatjuk el az ehhez fűződő jogát, sőt mi több, tovább megyek, ennek mi örülünk. Tehát nekünk a célunk az, hogy mi nem akarunk kisajátítani ezeket a rendezvényeket, vagy ezeket a katonahősöket, az ő emléküket. Nekünk a célunk az, hogy egy egész ország teljes mellszélességgel álljon ki mellettük, az ő hőstettük mellett. Úgyhogy teljesen jól tetted, hogy jól tette, hogy odaálltunk, ezt így kell csinálni. Meg egyébként ő is jól tette, meg az apja is jól tette, hogy annak idején elkezdték egyáltalán eleveníteni ezt az ügyet, és hogy ezt az emlékművet, ehhez hozzájárultak. Azt hittem, hogy itt lesz a bejelentés, hogy tehát jövőre a következő az egyik pontot Farkas Attila Márton adja. Az nagy show lenne. Tehát azért dobjuk neki egy ügyből. Hogy egy emléktáblának a két oldalára kettőtök neve felkerült, azért, mert azt mondjuk, hogy neki joga van, sőt, mint örülünk neki, hogy ő a magyar katonahősökre megemlékezik, ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve egyékényen árulunk, és akkor szeretettel várjuk a saját rendezvényünket. Hát tehát ez nem azt jelenti. Nem. Viszont más nemzeti szervezeteket, más nemzeti gondolatokat közvetítő és azt képviselő szervezeteket, azokat viszont szeretettel várunk, úgyhogy akár jelentkezhettek is nyugodtan, hogy jönnétek pontőri feladatokat ellátni itt a túrán. Na, igen. Nagy dolog. Hatalmas büszkeség. Igen, nagyon büszkék vagyunk rád, mindig sátoros ünnepet ülsz, ahányszor a fasiszták megdicsérnek. És mindenkinek füstölővel kell körbe táncolni téged, hogy még a fasiszták is elismerik, hogy te milyen rendes magyar ember vagy. Igen, hiszen náluk van a magyarság kredit, és nem osztják akárkinek, de te ezt most megkaptad. Rendes magyar ember, így van. Irigykedsz. Én is szeretnék ilyen rendes magyar ember lenni, mint te. Én is szeretném, hogyha megdicsérnének. Robi! Én elviszlek téged az isaszegi temetőbe. És majd ott felejtesz, ismerlek, bazd meg. Cserébe előzenekar lehetek az Azariának. Na, ez boltolunk. Na, a rendszer alábontó nagy koncerten? Alábontás. Jó, egyébként ez már tavalyi, ezt most a plakát miatt, csak így tudom dekódolni, hogy a Mi Hazánk jelzett felém, tudod, hogy kedves fam, így a házad elé, bazd meg. És aztán, amikor ezt a Facebookon szóvá tettem, akkor a isaszegi csoport, Mi Hazánk Isaszeg, az be is kommentelte, hogy a Puzsérről az apun, hogyha normálisan beszélünk, akkor a plakátot nekünk adják ajándékban. Tudod, egyszer már... Nem érdemeljük meg, nem! Nem fogadhatjuk el, ez túlzás! Én nagyon... A plakátot? Nagyon... De álmodni nem mertem volna! ekkora becsületről, tisztességről. Nagyon megköszönöm, és remélem viszont akkor megvédik a házamat a betörőktől és a bűnözőktől, úgyhogy ezt viszont elvárom. Annyit szerettem volna még mondani egyébként ehhez, hogy az viszont állati megtisztelő, hogy azt az emlékművet 84-ben én állítottam, voltak haverok persze, meg nézzé, de én voltam ott a fő kolompos, és megengedik, hogy én is megemlékezzek. Úgy mellett, hogy megengedik, tudod, ez annyira nagy lelkű a rádió, tehát megengedik, hogy a saját magam által állított emlékművet én is megemlékezzek. Ja. Visszafogadtak. Visszafogadtak. Na. Igen, mert ők a kapuőrök. Őnáluk van egy ilyen magyarság. Kredit. Hát magyarság. Stempli. Szonda. Aha. Szonda. És kiderült, hogy a te véred magyarság tartalma. Belefújok, és árpádsávos lesz a... Igen, a kijelző. Te belefújsz. Én belefújok, és Dávid csillagos lesz. Igen. Na, figyelj, Robi, vannak itt egyébként kevésbé vicces dolgok. Kiderült, hogy mire ment el a Matolcsi féle pénz, vagy mire ment volna. Arany WC, olvastad? A Nemzeti Bankot úgy újították volna föl, hogy ilyen karrarai márvány meg minden, és a Nemzeti Banknak a elnöke ott arany WC. Bazd meg, én nem értem, ezt az arany WC-t nem tudom. Az egy nagy dolog, hát bármit nem van arany. Nem a Zelenszkinek van arany WC-je, és akkor azért mi fizessünk? A Matolcsinak kell az arany WC, és azért mi fizessünk. De bármit van aranyból, az kurva menő, hogy arany. De hogy beleszarsz az aranyba. De a WC, amiben beleszarsz, arany, az azt jelenti, hogy tényleg vitted valamire, bazd meg. A beleszarsz az arany WC-be, gondolj bele, bazd meg. A szarod, és akkor onnan, tudod, a szarod az arany WC-be, és akkor onnantól kezdve minden más, amit használsz, az már, bazd meg, több, jobb kell, hogy legyen, mint az arany, bazd meg. Platina, tudod? Gyémánt. Igen, platina mosdókagyló, hiszen abban mosdasz, nem szarsz. Érted? De várjál, átgondoltam egyébként, én nem tudok a történelemből olyan fényűző uralkodót, aki az aranyba szart volna. 14. Lajosnak nem volt arany WC-je. WC-je sem volt. Oda szartak. Nem, egyébként. Tükörterem sarkába szartak. Figyelj, kétségtelen, hogy voltak ilyenek, de voltak más lozik. Olyan is volt, hogy a WC-n fogadta izéket. Ült a slozin, és fogadta, audienciát tartott. Igen, de valahogy nem becsülte magát annyira, hogy arany WC-je legyen. Az van, hogy egy szerény visszafogott a napkirály. Szerény visszafogott, puritán. Azt hiszem ez a kifejezés, amit kerestem. Puritán volt. Nem volt egy Matolcsi Ádám, hogy arany WC-be szarjon. Egyiptomba fönnmaradtak palotákba slozik, sima kőből. Na. Igénytelen nem állatok. Mint az állatok. Egyébként a Janukovicsnak volt arany WC keféje. Azért híres volt. De Matolcsinak már arany slózi. Tudod, fos színű Ferrari izébe, Dubajba, és aztán meg arany WC. Jó, ezen itt röhögünk, Robi. Tehát ez a WC, ez mindig egy ilyen kultikus valami. 100 darab WC, 60 pusztán, ezt te mesélted. 100! De, és WC-ből 100! Bazd meg! Hogy egy évben háromszor kelljen csak ugyanabba a WC-be szarni, bazd meg! 60 pusztán. Hogy az van, hogy... Gondolj ebbe bele, ebbe az érzésbe, hogy ma melyikbe szarjak. És van egy ilyen beláthatatlan szabadság, bazd meg. Tudod, érted? Na. Ami neked nincsen, bazd meg. Ugyanabba a nyomorult WC-be kell ma is szarnom. Igen. Nem érzem magam. Ajajajajajaj. Igen, az... Remélem, hogy nem rossz húmen. Várj. És akkor... Ha! Figyelj, van még Kossuth díj, vagy csak arany WC van? Hát az arany WC az azért többet ér, mint a Kossuth díj. Finoman az arany WC az új Kossuth díj. Ja, erről a Kossuth díjról majd érdemes lesz beszélni. Hát most próbáltam utalni rá. Majd. Most próbáltam, tudod, bulvárral kezdjük. Most próbáltam utalni rá a Kossuth díjra. Hát igen, a Kossuth díj az... Az most is a megfelelő kezekbe kerül. Azon gondolk, az a... Igen, azon gondolk, ja nem csak Károly. Hát láttuk a produkciót a tálaival. Ez Kossuth díjas produkció volt a Patás, ugye? Úgy hívták Patás uram. A Patás uram. Patás uram szerepéért kapta a Kossuth díjat. Az egy igen komoly, az egy nagyon, egy mélyen és egy nagyon-nagyon finom eszközökkel megformált szerep volt Patás uram. Igen. Patás uram szerepében nem csak Károly, az, arra mondom azt, hogy igen. Kossuth díj. Patás uram. Az, a szomszédokban megalapozta, de az nem lett volna elég hozzá. A Vágási, az igazság, Feri. A Vágási Feri szerepében. Főleg, amikor beszállt az internetbe. De a Patás uram alakítása. Szóval, hogy az a helyzet, hogy ott... Igen, az az igazi. Marlon Brando-i. Az teljes mértékben. De már a keresztapa félét. Igen, persze, az, persze. Igen, világos. Igen. Te, azon gondolkodom, hogy... Nézzenek, és a közönségtől is kérdezem, hogy mi a cikibb? Csak ilyen emberek kapják a Kossuth díjat, vagy... olyanokkal együtt, akik meg is érdemlik, mert a 100 éves Kurták György is a 20. század legnagyobb magyar élő zeneszerzője Kossuth díjat kapott. És akkor Nemcsák Károly, Pataki Attila, hát neki az UFO-k vitték a Kossuth díjat, és akkor Kurták György. Tehát, hogy ez diszonás. És akkor ilyenkor azt mondtam, hogy Kurták bárcsak ne kapott volna már ebből a szarba vérbe legyalázott Kossuth díjból. Tudod? Neked mi erről a véleményed, barátom? Hát igen, a Pataki Attisnak a Kossuth díja az, főleg úgy, hogy a Slamovics soha nem kapott, tudod? Na, pedig ő azért az Eddának hát egy... Hát igen, hát, szóval, aki ismeri vagy érti az Edda jelenséget, az tudja, hogy kicsoda az Eddának a Slamovics, és kicsoda az Eddának a Pataki Attis. Hát... Szóval, hogy a Slamovics volt az, aki alkotta, a Pataki Attis meg aki elfoglalta. Hát figyelj, azért igazságtalan vagy, mert ez olyan, mint hogy a Bereményi vagy Cseh Tamás kapja. Nem, ez nem olyan. Miért? Nem, ez nem olyan. Ez olyan, mint a Lenin vagy a Sztálin. Pusérfam. Várjál, hadd idézzek. De bazd meg, a Poloska díjunk sokkal többet ér már, mint a Kossuth díj. Már így elvi értelemben. Tehát... Igen, én is így vélem. Hadd idézzek neked a Magyar Érdemrend középkeresztjének kitüntetettjétől, Rákai Filip feleségétől, Rákainé Filippina Weber orsolyától, csak a bolsevik, annyira jellemző, hogy a bolsevik frakciónak semmi humorérzéke nincs. Mindent szó szerint ért. Ja. Várj egy picit. Már majdnem kollektivizálták bazd meg a teljes országot. Én azt mondtam... Mondvá, hogy Filippina! Én egyébként azt mondtam volna, hogy Rákai Fülöp, mert annak... Magyarosítottad? Ne. A Kuruc infón, de a régi Kuruc infó az igazi, amikor még a Jobbik 16%-on át, és a Kuruc infón mentek a jó dumák. Emlékszem még arra a korszakra? Na, és akkor ott különböző álneveken publikáltak a szerzők, és akkor az egyiket hívták úgy, hogy Rákai Fülöp. Tehát ilyen volt az én humorérzékük. Na, mit ír a... Igen, Rákainé Filippina a Weber orsolya. Mivel a hit jog erkölcs bolygója a Jupiter, van, ahogy a csillagbölcseleti hagyomány nevezi, a magyarok csillaga is csatlakozott a Saturnus-Plutó együtt álláshoz. Két szó. Sőt... Mind a haza áruló? Pont úgy. Sőt, épp Sarlós boldogasszony szakrális napján, július 2-án exakt együtt állásba is került. a Jupiter a Plutóval, zárójel, Bak, Plutó, Jupiter együtt. Állás. Tehát nem véletlen elírás volt az első. Azt jelzi, hogy az időszerűen visszatérő eseményekhez kapcsolódva igazságérzetünk, létszemléletünk, erkölcsi hozzáállásunk is változóban van. A magyar érdemrend középkeresztje. És Vási Ádám. De tudok még idézni, mert csak meg kell nyitni a Csízió blogot, ami Rákainé Filippina Viber Orsolya blogja, és ott aztán bőven kapsz ebből. De Robi, te is szoktál Hermész Trismegisztoszról, meg a taróról. Neked középkereszt... Bizsergesd a tested lelked, bazd meg most már! Anyád picsája! Nézzé, hogy hívják ezt? Ilyen érzékeny pontodat bizsergettem. Testem, lelkem? Az égi jelek szempontjából annak volt köszönhető a magunk mögött hagyott körülbelül másfél hónapos békés időszak, hogy a világ történéseket, világ történéseket, látóterünkbe terelő áldott nap kezdetben pozitív fényszög kapcsolatban állt a világjárványt jelentő Bak-Szaturnusz-Plutó-Jupiter konstellációval, végül pedig már fényszög kapcsolat nélkül volt jelen az égbolton, elkerülve ezzel a vírus ránk vonatkozó hatását. Azonban egy hete, július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján változott a helyzet. A többek között betegséggel és határokkal, lezárásokkal, megszorításokkal analógiában álló Szaturnusz bolygó megfordult, majd visszatért az eredeti helyére, a Bak jegyébe, ahol korábban kiváltotta a vírust, és azóta is igen gyorsan közelít a pusztító és sorsát alakító Bak Plutóhoz. Ez a fordulat társadalmi életünkbe visszatérő komoly kihívásokat és nagy erőjű eseményeket jelöl. Ráadásul a május közepe óta hol erősebben, hol gyengébben hatóan mindenképpen alattomosan támadó akarati bolygónk a Mars teremt feszítő élethelyzeteket. Június vége óta pedig öncélú, agresszív módon kelt indulatokat az életünkben. Ennek a bolygóállásnak a különféle lázadó és lázító megnyilvánulásait érzékeljük a világban, bármerre is nézünk. Mire készülsz azzal a bottal? Téged agyonverni. Kaptuk ajándékba, és most jutott eszembe, hogy föl kéne bontani. De azért vagyis, mondjad. Vagyis az égi jelek arra utalnak, hogy július elejétől nagy erővel térnek vissza mindennapjainkba olyan korábban megtapasztalt események, mint a pusztítókorság, a határokon átívelő migrációs veszedelem. Mindennek következményeként a határtalanságot kordában tartó határok lezárása, a kellemetlen kommunikációs verbális feszültségek és megmozdulások idézőjelben. De nem úgy érti, hogy megmozdulások, hanem hogy megmozdulások. Valamint az összeszedettséget, felelősséget követelő világi intézkedések, azaz társadalmi korlátozások. Retrográd Szaturnusz-Plutó közeledés. Barátom. Ez veszélyes. Tapsot a úrhölgynek. Figyelj! Igen. Jár Filippinának a Magyar Érdemlend középkeresztje. De figyelj, ezt 4 évente adják, vagy évente, vagy hogy van ez? Szerintem minden évben kiosztják. A jövőre kikapják meg a 5. Orbán kormánytól, figyelj, vagy 6. Szerintem Fási Ádám nagyon esélyes. Bunyós Pityú Kossuth díja szerintem érik. Érik. Curtis Kossuth díja. Filmet már csináltak róla. Nagyon kíváncsi vagyok. Remélem nem csak én. Ezt te kaptad, fam, igaz? Nem, az inga. Ezt az inga kapta. Wow. De ha tetszik, hazaviszem. Ez aztán a komcsi tempó. A bolsevik frakció. Beléptél. Régen szoktam ezzel, tudod, hogy azt szeretném, hogy azt mondják nekem, hogy értettem, komisszár elvtárs. Megadjuk magunkat Oroszországnak? Ó! Wow! Wow! Nem mondod, hogy egy 56-os zászló. Egy 1956-os zászlót kaptunk ajándékba. Hát ezt... Valaki segít ezt megmenteni a karmaim közül? Add át. Wow. Na azért ez meghökkentett. Én azt hittem valami szépen. Vicces marhaság. Köszönjük szépen. Ez, szóval ez nagyon szép. Ez csodálatos. Na ennél szebb ajándékot nem kapott a fam. És hogyha szükség lesz rá, akkor itt lesz. És ha kelleni fog, ha majd lesz egy olyan magyar társadalom, hogy újra felemelje, akkor nálunk lesz, kéznél lesz. Azért az adományozót megkérdezem. Mondtad, hogy te nem szeretnél itt szerepelni, meg mit tudom én. Nem is azért, de legalább kit tisztelhetünk. Vagy ez inkognitóba? Viktornak? Mondd a teljes nevet, kérlek. Ladinák Viktor, nagyon szépen köszönjük. És még azt szeretném... Hálásak vagyunk, ez a legszebb ajándék, amit eddig kaptunk. Ez csodálatos. És egyébként tényleg ez nagyon megható, és azt szeretném még megkérdezni, hogy honnan van. Tehát hol volt ez annak idején? Budakalászon a főúton. Egy lerombolt ház, vagy egy ilyen bontásra ítélt ház. Valaki eldugta. Ez valaki eldugta, és az ingába került. Hát ez nagyon szépen köszönjük. Ez nagyon szépen. Hát nem is tudom, hogy... Úgy fogunk vigyázni rá, mint egy szentségre, és reméljük, hogy nem csak a múlt, hanem a jövő szentségére. De ezt egyébként ilyen üvegbe kéne tenni. És kitenni a falra. Ja. Na, jó. Én szerintem az 56-os emlékfalunk fölött lesz a helye. Ja, abszolút. Igen. És akkor most folytatjuk a baromságot. Nehéz innen. Nehéz innen újra kezdeni a faszkodást. De azért megkíséreljük. Én is hoztam az ingának ajándékot. A kapitalizmus hanyatlása 1925-ből. Ez nem megy ki a divatból soha. 25-be, érted? A kapitalizmus hanyatlása. Na jó. Ja. Mondjad, Robikám, mondjad. Te, Dobman nem kap Kossuth díjat? Szerintem előbb megkapja a középkeresztet. Aha. Ja. Nagyon kemény, hogy a Fidesz úgy érvel maga mellett, hogy ezeket a trash-celebeket maga köré gyűjti, és az, az, az a, tehát tulajdonképpen úgy akarja eladni magát, ahogyan mondjuk egy mobiltársaság el akar adni mobiltelefon előfizetést. Hogy az a mondás, hogy akkor állítsd oda valamilyen színművészt, vagy valamilyen énekest, vagy valamilyen népszerű köznyilvános szereplőt, vagy celebet, és az a celeb mondja azt, hogy ez a mobil szolgáltatás az igazi. Én előtte mindenféle mobil szolgáltatást is használtam, nem voltam soha eléggé elégedett, így is rossz volt, úgy is, és amióta megtaláltam ezt a mobil előfizetést, azóta egy sokkal jobb minőségű életet élek. Megfizethetetlen, elképesztő, és még olcsóbb is, és sokkal jobbak a szolgáltatások, és minden szempontból jobb. És akkor te, akinek van eleve hozzá egy kapcsolódásod, mert hallgattad a zenéit, lehet, hogy a fiatalságodat arra bulisztad végig, te, aki láttad a filmjeit, vagy amúgy csak annyit érzel iránta, hogy népszerű, híres ember, bizonyára nem is büdösett szarik, vagy aranyvécébe. Nem, az Isten fizesse meg. De várjál, csak én szoktam pénzt kérni, ő nem. És neki van a bőre alatt is pénz van. Szeretnéd az enyémet is? Ez olyan megalázó, ne? Fogadd el az enyémet is. Szóval... Isten fizesse meg! Fiatal, nagy reményű barátom! Jósolok neked érte! És csupa akkor... jót, csupa szépet és jót látok! Te egy nagyon sikeres ember leszel! Asztrológia... Becsüld meg azokat, akik szeretnek! Sőt, megcsinálom a horoszkópodat, hát ha kapok lovakkeresztet. Úgyhogy... Ja, de lehet, hogy ahhoz dupmelhez hozzá kell menned feleségül. Tehát ez már meg van alapozva érzelmileg. Szóval... Eddig tartott az 56-os lyukaszászló. Bazd meg! Szóval, hogy és a Fidesz most gyakorlatilag ebbe menekül a teljes elhiteltelenedés elől, hogy bazd meg, itt van Curtis, és ő ránk szavaz, meg Dopman, és ő ránk szavaz, meg itt van Takás Tamás. Zárójel, a Majka nem akar szerepelni a Dopman filmbe. Bocsánat, a Curtis filmbe, nekem már úgy összefolynak. Na, érted, nem és akar te szerepelsz a Dopman filmbe? Mert egy fontos fejezet vagy a Dopman életében, egy fordulópont. Kivakartad a proli sorból, tudod, és beirattad az értelmiségbe, hogy legyen az értelmiségi ilyen közt proli. Ne proli közt proli. Igen. Robi, egy fontos... van erre egy mondás. Az anyád picsáját. és ez maradt. Hogy hát nézd meg ezt a Sasvári Sándort, meg ezt a Hajdú Pétert. És ezek oda leülnek, és akkor ők így árulják Orbán Viktor. Tehát, hogy ők fémjelzik, és azt mondják, hogy Orbán Viktor, az kipróbáltuk, és működik. Nekünk bevált. De ezt látod, és azt mondod, hogy jó, hát ha Dopmannek bevált, ha Hajdú Péternek bevált, pedig neki nagyon választékos ízlése van. Hát akkor ez... Ez jó lesz. És Jaber, bazd meg! Jaber! Jön Jaber, és elmagyarázza, bazd meg, hogy szavazzál a Fideszre. De hát faszom, nem arról volt szó, hogy azért kell a déli határkerítés, hogy ezeket megállítsa? Bazd meg! És ehhez képest most itt van, bazd meg, Jaber, és ő magyarázza nekem, hogy szavazzak a Fideszre, bazd meg! De aranya foga. Jó, hát van akinek a foga arany, van akinek a WC-je. Ja, igen. A startvonal és a célvonal az legyen azért aranyból, az a lényeg. Tehát az, kettő között meg majd áttelenünk. Azt lát, Takács Tamás, azt láttad, amikor benn volt a tévében, és annyira hülyék a NER TV-sek, és mondja, hogy megkapta a Magyar Péter díjat. És mondja a Takács Tamás, bocsánat, csak azt szeretném mondani, a Máté Péter díjat kaptam meg. Bazd meg! Tehát ez már, érted? Ez a szint, ez már kurva jó, érted? Ez az, amikor a Magyar Péter díjat, érted? Ez az, amikor a... Hát igen. Mert annyit mondták, bazd meg! Ez azért van, mert annyit mondták, hogy automatikusan a szokás, már mondják. A szokás beragadt. A szokás hatalma, igen, érted? Igen. Ja, nyomorultak. De szerintem azért van, mert tudod, az olvasás az olyan, hogy az első, meg az utolsó betűt olvasod el, és azt látod, hogy M-mel kezdődő Péter. És akkor az ő már így olvasta ki. Igen, igen. Szóval az a különös, hogy Orbán Viktor ezen a Kossuth téren előadott beszédében előadta, hogy sokan megpróbálták megszállni a magyarokat, és mára hol vannak. Megszűnt a Habsburg birodalom, megszűnt az oszmán török birodalom, és megszűnt a szovjet birodalom, és mi még mindig itt vagyunk. De hogy bazd meg, az egyik oldalon ilyen birodalmakat meg rendszereket nevez meg, a másik oldalon meg egy népet. De bazd meg, a törökök is ott vannak, faszom. Osztrákok is ott vannak, oroszok is ott vannak, bazd meg. És hol van már a magyar királyság, amit megszálltak? Faszom, tehát érted? De ez, hogy az egyik esetben ilyen rezsimeket, a másikban meg egy népet. És hát ezek már nincsenek, mi meg még itt vagyunk, bazd meg. Ugye ez a szint, bazd meg. Te figyelj, naponta van 10 ilyen. Magyar Péter díj, képregény, rezsim versus nép, tehát naponta, tehát azt hinné az ember, hogy ez bazd meg egy ilyen gyógypedagógia már az ország, ilyen gyógypedagógiai iskola, vagy ilyesmi, ugye a Kraszna Orkai azt mondta, hogy elmegyógyintézet, ahol a betegek ápolót játszanak. Egyébként ez egy Edgar Allan Poe novella, amúgy a Dr. Kátrány és Toll professzor módszere, föllázadnak a betegek, és pincébe becsukják a izéket, tudod, az ápolókat, meg a dokikat, és akkor jön oda az utazó, és egyre furcsább lesz neki minden, egyre gyanúsabb lesz, érted, és végén kiderül az meg, hogy ők eredetileg az ápoltak, akik aztán ápolót meg dokit játszanak, csináltak egyébként egy kicsit ilyen rémtörténetszerű, ilyen rémdrámát ebből, kicsit eltér a Poe novellától, de mindegy. Na, egy kicsit ilyen ezért, tudod? Hogy minden nap az az élményed, barátom, hogy ezt nem hiszem el. Ezt már nem. Annak idején, amikor összeszedtük a 10 legszarabb magyar filmet, és a díjazott az álom.net lett. Az első. És ugye én minden szarnak lehordtam a Egy bolond század csinál, tehát még a háború előtti magyar filmeknek a remékeiből is egy legszarabb. Minden szar volt benne, de minden szar. Színészek, minden. És a végén mondja Robi, hogy ez az álom.net, azért az az igazi, nem az Egy bolond század csinál. És mondom, az meg meggyőztél. Meggyőztél, mert hogyha megnézem a Egy bolond század csinál, az ugyanolyan szar. Megnéztem az álom.net-et még egyszer, és szarabb lett, bazd meg azóta. És aztán harmadszor is belenéztem, és még szarabb lett. Tehát van olyan, hogy permanens önalulmúlás. És a permanens forradalom helyett permanens önalulmúlás, basszus. És ott eszembe a NER propagandáról. Ez. Igen. Álom.net. Igen. Adhatnák ezt a címet, bazd meg. Biztos, hogy hallottátok. Az álom.net, én annyira büszke vagyok, az álom.net-et annak idején a Hétmesterlövésze című műsorban. A magyar pompomlányokról szól. Igen. Nincsenek is magyar pompomlányok. Mi felhívtunk arra, hogy tegyük közösen minden idők legrosszabb filmjévé, és annyi egyes szavazatot gyűjtöttünk neki, hogy valami másfél évre az IMDb legrosszabb filmjévé tettük, bazd meg! Ez volt a régi Puzsér, amikor még értéket teremtett. Én erre vagyok büszke, nem arra, hogy megdicsért a nyalis keresztes mozgalom. De kinek mi jutott? Bazd meg! Ja. Igen. Na, az az érdekes, hogy az állampont.net az annyira szar, hogy annyira sokrétűen szar. De hogy az általában az ember megszokta azt, hogy legalább be van világítva normálisan a szarfilm. De ott az sincs, bazd meg. Hanem az van, hogy a Labanclilla fehér Labanclilla haja összeolvad a fallal. Igen, igen. Igen. Így nem lehet látni, hogy hol ér véget a haja, meg hol kezdődik a fal, mert bazd meg kiég a kép. Annyira szar. Tehát ennyire szar a film, bazd meg. Várjál, a legszarabb egyébként ez az öngyarmatosításnak is az infernója, tudod, hogy ilyen amerikai film utánzat, de ilyen ungarice módon még. Az amerikai filmek is kurva szarok az ilyenek, de ez még így le, még jobb. Pompom, lányok, bazd meg! És egy ilyen gimis ilyen sztori, az egész az van, hogy az tényleg egy olyan kísérlet volt, hogy legyen Magyarország amerikai gyarmat. Tényleg legyen amerikai gyarmat. Na milyen gyarmat? Orosz filmek jönnek majd Steiner most? Kristóf írta a forgatókönyvét. Aha. Bizony. Hát igen. Hát ő mindent elkövetett. Ja. Ja. Na, jó. Térjünk. Kossuth-díj. Hát szóval az van, hogy... Na azért a Nermozi se mehet a szomszédba erényekért. Kénytelen leszek megnézni a Tavaszi szél című filmet, mert megígértem Gulyás Mártonnak. De fosol tőle. Nagyon. Fosol. Nagyon fosok tőle. És te leszel a geci fideszes, azt mondod, igen, hogy szar. Igen, semmi szükségem arra, hogy... De lehet, hogy azt még mondod, egy kurzusból hogy... ki legyek rekesztve. De azt mondod, hogy jó, ez csodálatos. Érted? Vagy nem mondasz véleményt 12-ig. De muszáj, mert megígértem a Gulyás Mártonnak. De 13-án... Kizsarolta belőlem. Ő az, aki belém ültette a PC Maker-t. Ah, igen, érted? Igen, és igen. Belőlem meg kizsarolta, hogy megnézem a hát akkor neki Tavaszi szél című akkor filmet. Neki nagyobb a hatalma, mint kettőnknek együtt. Hatalmas kulturális impactja van, ezért mind a ketten úgy táncolunk, ahogy ő. Fücsül. Úgyhogy én elmegyek és megnézem. Bizony. És utána el fogom mondani a véleményemet. Mondtam az Oszinak, hogy nézze meg ő is, beszéljünk róla a műsorban, mondta, hogy ő nem hajlandó. Jó, ő nem tett ígéretet. Helyes. Oszikám, te egy intakt ember vagy, nem ilyen takonygerincű, mint a barátom. Ja. Na. Az a különös, hogy amikor a magyar ember az Gucci-t, Armani-t, Louis Vuitton-t, vagy Vuitton, hogy felsziszentek itt ezek a konzumidióta gecik. Ezek a plázapatkányok. Vuittont, az anyátok picsája. Vuittont. Meg Cartier-t lát, akkor a Szent Koronát, az Országalmát, a Jogart és a Palástot látja, ami előtt meghajolni kell. Ez a kurva szomorú. Tudod, hogy valójában a Vuitton... Most elégedettek vagytok, gecik, mi? Ja. A Vuitton, meg a Gucci, meg az Armani, meg a Cartier, meg az anyátok picsája, ezek koronázási jelvények, tudod? Amiket tisztelnek. Tisztelnek és felnéznek. És a Rogán is így kezeli. Az elit is úgy tekint rá, mint a féle koronázási jelvényekre. És a tömeg, a plebs is úgy tekint rá, mint ilyen koronázási ékszerekre. Valóban. Felolvasni készülsz? Ifjúságom a harmadik birodalomban? Nem, ez az új világháború története 1942-ből. Hozom a szakirodalmakat, tudod. 42-ből. Hát ilyen korabeli. Kik ellen fog zajlani az új világháború, tippelhetek? A nemzetközi zsidóság ellen. Eltaláltam? Ezek még aránylag polgáribb népek voltak. Azt mondod? Ha. De kurva érdekes a nyelvezete. Azt mondja, hogy Nyugat-Európában nyoma se... A stílus miatt az előzményeket írja le. Ez egyébként a Pesti Hírlap évkönyve 42-ből. Itt van a 43-as is. Figyelj, legközelebb tudod, mit hozok be? Most direkt nem, a téged vár az SS. Van egy ilyen kis SS. Rosszul lettél mi? Na, figyelj. Figyeld a stílus, figyeljétek a stílust. Nyugat-Európában nyoma sem volt a háborús hangulatnak. Franciaország tömegei, amelyeknek élénk emlékezetükben volt az előző háború, nem igen értették meg, hogy miért kelljen harcolniuk olyan ügyért, Lengyelország lerohanásáról van szó, mely közvetlenül nem Franciaország ügye, és miért kellene áldozatokat hozniuk azért, mert kormányaik különböző kötelezettséget vállaltak. A izéket nem akarom össze a különböző hadműveleteket, mert nem ez a lényeg, hanem hogy miért kellett nekik háborúzni, tudod? Tehát végig ez vonul végig a szövegekem. Azt mondja, hogy a új német-orosz egyezmény, Molotov-Ribbentrop paktum, szovjet bevonul Kelet-Lengyelországba, stb. Stb. És akkor azt mondja, a szövetségesek visszautasítják a német békeajánlatot. Érzed, hogy milyen hangvétel? Visszautasítják, mert háborúpártiak. Mint előre látható volt, Angolország és Franciaország visszautasította a német vezér békeajánlatát. Eden rádióbeszédébe kijelentett, hogy meg kell teremteni a világ népeinek biztonságát, ezért Németországgal békét kötni lehetetlenség, és Nagy-Britannia ennek a célnak elérése véget a legnagyobb áldozatokat is meghozta. Október 10-én Daladier francia miniszterelnök válaszolt egy szintén elutasító beszédben. A leghatározottabb hangon, a legridegebben elutasította a német békeajánlatot. És végig ez megy, hogy... A békepárti Hitler és a háborúpárti Churchill. Pontosan, de várjál, nem fogom kimazsolázni... Háborús uszító, agresszor Churchill. Gazember. Várjál, amikor nem tudja a szöveg kipofázni, hogy hát, mit tudom, Lengyelországot, akkor azt mondja, hogy hát... A háború, hogy okait, hát azt majd nem megyünk bele, azt majd a történészek, ilyen duma, amikor meg a franciák és az angolok visszautasítják, akkor meg hát a békét visszautasítják. Ez ment már 42-ben is, meg 41-ben is a, érted? És mondom, ez nem egy náci lap. Tehát itt most nem egy szélső jobboldali folyóiratot hoztam be, hanem ez volt a standard propagandának lehet mondani? Hát sajtó, amit áthatott a propaganda is. Majd még csemegézek, mondjad, Robikám, valamit nagyon akartál. Jó, akkor beszéljünk. Beszéljünk, okay, figyelj, ennek kapcsán. Mit szólsz ahhoz, hogy Gulyás, bolsevik frakció, de le lesznek tartóztatva, az lesz a vége. Most már itt tartunk, hogy a bolsevikok bocsánatot kérnek. Ezek a bolsevikok se az igaziak, bazd meg. Ezek régen nem kértek bocsánatot, bazd meg. Na, azt akartam mondani, hogy figyelj, ha Donald Trump elnök katonai segítséget kérne Magyarországtól, Iránba, fontolóra vesszük. Így fogalmazott. Fontolóra vesszük. A Donald Trump nem kért még ilyet, de azt mondta Gulyás Gergely, hogy ha ő ezt kérné, akkor megfontolnánk. Bazd meg, el akarják vinni a gyerekeinket Iránba. A háborúba, bazd meg. Iránba. Hogy belesodornak minket az Irán ellen zajló értelmetlen háborúba. Miért? Mert Netanyahu a pajeszánál fogva megragadja Orbánt, és azt mondja, hogy jössz a háborúba, bazd meg! És az Orbán azt mondja, hogy van sékel? Van ebben sékel? És azt mondja, hogy lesz sékel, de a fiaid vérével kell fizetned érte. Amire Orbán azt mondja, hogy de a Gáspár fiamat nem adom. Mert a Netanyahu azt mondja, van. Hogy jó, jó, de a többit. A többit. És erre azt mondja Orbán, hogy jó. És belesodor minket. Jól vigyázzatok a szavazatotokkal, basszátok meg. Iránban fogtok a fronton megdögleni, ha most nem jól szavaztok. Elvisznek, bazd meg, nehogy azt gondold, és akkor már késő lesz. Jaj, jaj, szavaznék már a Tiszára, de már nem lehet. Ott lesz a háború, bazd meg. Ott lesz, és ott a perzsák, bazd meg, belelőnek a meszes gödörbe. És ott lesz a kislányodnak a képe a sárban, bazd meg. És akkor sírhatsz, hogy jaj, jaj, jaj, kaszkót akarok kötni, tudod? Már késő. Az meg ez van, az meg, és miért harcoljunk? A zsidókért? A zsidók földjéért? Bazd meg! Vagy azért, mert a zsidóknak nem tetszenek a perzsáknak meg a zsidók, játsszák le egymás között. Nekünk, magyaroknak ez semmi közünk. Ki kell maradnunk a zsidó-perzsa háborúból? Nem fogjuk hagyni, hogy Orbán Viktor belerángasson minket! Na, remélem ezt hallotta az isaszegi Mi Hazánk. És én is megkapom a védelmet. Megkapod a védelmet. Mentességet. Nem, ezt így hívták utólag, a háború előtt mentességet. Utólag kapsz. Kiderül, hogy én is ott koszorúztam veled. 6 éves koromban. Tényleg, akkor voltál 6 éve? Nem. Hányban volt ez? 84. 10. 10. Hát akkor már... Ott voltam! Hát nem is emlékszel? Valami rémlik, Robikám. Valami rémlik. Ilyen olcsó még nem vettem magamnak biztonságot soha. Ez egy olcsó biztosítás volt, amit kötöttem. Te, most jó, mi most már minden szart elpoénkodunk. Az 56-os zászló volt az egyetlen, amikor... Én nem poénkodtam, meg akartok halni Iránban, bazd meg. De figyelj, a rémisztő ebbe az, Robi, hogy most ez kurvára nem vicces. A választott népért halljunk meg, bazd meg. Hát nem. Hát nem, bocsánat, de nem. Bazd meg. Ezen pöröksz, jó? Figyelj. Tehát, hogy... Hány százalék az országnak, ami halál komolyan elhiszi a propagandának ezt a szintjét, amit nyom az Orbán kormány? Hát, tartok attól, hogy 50, nagyjából 50. És ez beszopja. Igen, de ez az idősebb 50, ez az alacsonyabb iskolázottságú 50, és ez a kisebb településeken élő 50. És az a helyzet, hogy az iskolázottabb hat a kevésbé iskolázottra, a város hat a falura, és a fiatal meg az aktív korosztály hat a vénekre. Ja. Tehát és nem fordítva. Tehát én hiszek abba, és ráadásul átíródott a népmese. Tehát, és a népmese nem íródik vissza hatalomváltás nélkül. Tehát az van, hogy a mérlege ennek a rezsimnek megíródott. És ez így vagy úgy, előbb vagy utóbb rendszerváltást fog okozni. Reméljük, hogy 3 hét múlva. De erre, én továbbra is azt mondom, hogy erre nincs semmi garancia. Azaria se. Azaria azért egy nyomós érv. És hát emlékszel arra, amikor Azaria beszólt a rezsimnek? És a rezsim így lefagyott. Nem mert visszaszólni, mert bazek 3 puskás. Még a végén baj lesz. Tudod? És így beléjük fagyott a szar. Tehát ilyen eddig ne, korábban nem volt, hogy valaki így beszólt nekik, hogy az anyátok picsája. Ők meg így... Hát az Orbán nem mertek mondta, visszaszólni, bazd meg! Az Orbán azt mondta, hogy a unokája se azt szereti? Ne, az volt a válasz, hogy ő csinált egy videót, és Azaria ment a háttérben, bazd meg, hogy ő azt hallgatja. Igen. Ez lett a válasz. De várj! Hogy ez azért mutat valamit. Nem a Dankó valamit, rádiót hallgatta? Az egy későbbi. Ja, az egy későbbi, igen. A Dankó rádiót akkor hallgatta, amikor a Lázár János cigányozott. Akkor így változik Orbán Viktor ízlése, hogy éppen... Hallgat ő mindent, amit éppen a politikai érdeke megkíván. Ő, tényleg ő úgy hallgat zenét, hogy mit hallgassak ma, hogy 12-én hatalmon maradjak. És akkor megmondja neki Kaminski Fanni, hogy ma Azariát hallgatunk. Hallod, milyen jó? És az Orbán Viktor mondja, hogy nagyon tetszik ez a zene. Úgy táncra perdülnék. Én a picsára elmegyek. Hétköznapi csalódások. Helyes, de utána menj haza. Hát az az én zeném. Tudod? Na jó, figyelj! Ja. Térjünk vissza még egy kicsit azért a világpolitikára. Te hogy látod? Ugye a múltkor azért ezt nem beszéltük ki, hogy Trump jól megcsinálta azért a oroszoknak a faszak is olajat. A monopól helyzetet megcsinálta Trump az oroszoknak. Én nagyon-nagyon sötéten látom ezt az egész Trump-Putyin dolgot. Egyrészt, másrészt, tudod, nem a, gesztusoknak gesztusoknak hiszek, hanem az, ami zajlik, és ez a világ újra felosztása. Tudod? Tehát azt gondolod, hogy azért indította ezt a háborút, hogy Irán lezárja a Hormuzi-szorost, és ezzel Oroszország ennyire nem levegőhöz jusson az ukrán fronton. Így sok, tehát az van, hogy Oroszország szénhidrogén defenzívában volt. Nem tudta jól értékesíteni, a régi mértékben értékesíteni a kőolajat és a földgázt. De miután a Hormuzi-szoros lezárult, Kína nem jut hozzá ahhoz a kőolajhoz, így Oroszországtól vásárolnak, és Oroszország forrásokhoz jut, hogy folytassa, vagy akár megfelelő kimenetellel lezárja az ukrán háborúját. És Trump azt mondta, hogy hát most ideiglenesen átmenetileg lehet vásárolni orosz olajat, tudod. Ezt nem most mondta, ezt már napokkal ezelőtt? Hete? Nyilatkozta, baszkikám. Milyen komoly szankció. Ja. Átmenetileg szabad. Tehát a ruszkik jobbak neki, mint az EU. Egyértelmű. Tehát a Trump előtt volt egy belpolitika, meg volt egy külpolitika. És a külpolitika nem volt alárendelve a belpolitikának. Tehát Amerika mint egy birodalom működött, és amúgy volt Amerikában választás, meg volt Amerikában egy politikai harc a demokraták meg a republikánusok között, meg természetesen a demokrata párton belül is volt politikai harc, meg a republikánus párton belül is volt politikai harc, de eközben volt Amerika mint egy birodalom, és ez mint egy birodalom tudott működni, és a kormányok a külpolitikájukat ennek a birodalmi étosznak rendelték alá, nem a belpolitikai, éppen aktuális érdekeiknek rendelték alá, vagy a kultúrharcuknak rendelték alá. És ez a helyzet változott meg a Donald Trump-pal. Még nem is az első ciklusában, hanem ebben a másodikban. Hogy nincs többé birodalmi külpolitika, hanem Amerikának a érdekei, a külpolitikai szempontjai, az alt-right kurzus ideológiai szempontjainak vannak alávetve. Ha volt Amerikának a világpolitikában 1945 óta prioritása, bár ez egy korábbi prioritás, de 45 óta hívjuk úgy, hogy az Egyesült Államok és Európa szövetségesek, és az Egyesült Államok és Európa szövetsége a világrend két pillére. Vagy hát ezen első világháború óta ez már... Ezen nyugszik a világrend. De azért nem így mondtam, mert már az első világháború óta így van, de azért nem így mondtam, mert Németország is Európa, és az ellen Amerika két világháborút vívott. Akkor első világháború óta úgy van, hogy a britek és a franciák. Roosevelt be se akart 45 lépni óta, a háborúba. Igen, 45 óta meg úgy van, hogy Európa. Ez alapvetés volt. Nem volt olyan amerikai elnök, és nem volt olyan amerikai belpolitikai szempont, ami ezt felülírja. És ennek van vége. Az van, hogy Trump leszámolt a liberális elittel az Egyesült Államokban, csak úgy, mint Orbán Magyarországon, csak úgy, mint Putyin Orosz Föderációban, csak úgy, mint Erdogán Törökországban, és kicsit hosszasan sorolható. És az a helyzet, hogy a Putyin és a Trump közösen érdekeltek abban, hogy ezt az elitet Európában is megdöntsék. És ennek van alárendelve az Egyesült Államoknak a külpolitikája. És bizony ebben a vonatkozásban Oroszország és az Egyesült Államok szövetségesek. Jelenleg szövetségesek. Hát igen. Hát ez, nem lehet elmondani, hogy mennyivel alantasabb szempont az, hogy Trump kurzusa Európában hatalomra jut-e vagy sem, mint az, hogy Amerika kivel szövetkezik, Európával vagy Oroszországgal. Nem lehet, nem kifejezhetetlen. És korábban elképzelhetetlen volt ez. Tehát, és ez még mind semmi. Jönnek ide kampányolni dr. miniszterelnök úr mellé a úgynevezett patrióták. Igen, igen, jönni fog, lesz itt egy CPAC, de Trump nem jön. Én meg voltam győződve arról. Vance az jön. Én meg voltam győződve arról. A CPAC-re jön a Vance? Vagy külön nem tudom, jön? Nem tudom, hogy a CPAC-re jön a Vance, de hogy én meg voltam győződve arról, hogy ebben a kampányban Trump ide fog jönni, és lesz egy óriás demonstráció néhány nappal a választás előtt, amin Donald Trump azért erősebb brand, mint Azaria. És hogy, Donald Trump ide fog jönni, és Donald Trump itt fog kampányolni, és meg lesz kínálva Magyarország ezzel a világpolitikai fontossággal, meg jelentőséggel. És azért gondoltam ezt, mert elhittem Orbánnak, hogy ilyen jóban vannak. Hogy ilyen szoros, és ilyen baráti, és ilyen meghitt a kapcsolat köztük, hogy ő kérheti ezt, és ugyan miből áll Trumpnak idejönni? Mondani egy beszédet a Kossuth téren, utána elmenni a Greshambe, jól bekokainozni, bekurvázni, bebaszni, és másnap hazamenni, bazd meg. Most ez olyan nagy áldozat. És a durva az, hogy elhittem neki, és elhittem Trumpnak, amikor azt mondta, hogy Viktor Orbán very good guy, vagy mi a faszomat, érted? Nem ezt mondta, valami ilyesmit mondott. Ja. Az agya. Strong leader. És én elhittem ezeknek a gesztusoknak. És bazd meg, a helyzet az, hogy én is elhittem a propagandát. És a helyzet az, hogy nem ér ennyit Orbán Trumpnak, hogy ide tolja a pofáját ebben a kampányban. Százalékokat érne Orbánnak, hogyha ide jönne a Trump. Az biztos, ismerve a magyar társadalmat, ismerve a szolgalelkűséget, ja. És annyit nem ér Orbán Trumpnak, de egy ilyen mondást ér, hogy ott van a Orbán, Viktor Orbán, very, very strong leader. Egy ilyet ér. De annyit nem ér, hogy ide jöjjön és elmondja, hogy ez az ember az, aki lázad a világrend ellen. Ez az ember az, aki reményt ad nekem is, meg Salvini barátomnak, meg Löpen asszonynak, meg Weidel asszonynak. Ennyit nem ér neki. Ez annyira beszédes. Szóval, hogy... Értem. Figyelj, de a ruszkik támogatják azért a patriótákat. Hát, mint az állat, persze, az egy rubel frakció. Ez egy rubel frakció. Szerinted lesz annyi kraft a KGB-be, bocsánat, FSB-be, GRU-ba, hogy Európában sorra átveszik a hatalmat ezek a pártok az országokban? Vagy összekapja magát Európa, és betiltja a picsába őket. Mert egyébként ez kéne. Az az igazság, ez kéne. Minden párt lehet, bevándorlás ellenes, gender ellenes szélsőjobb párt is lehet, keresztény fundamentalista párt is lehet, kommunista párt is lehet, minden párt lehet, egy dolog nem lehet, orosz érdekeket szolgálni és Európát szétverni. Azt nem lehet, bazd meg. Ezeket be kell tiltani a picsába, és legyenek olyan szélső jobboldali, meg olyan szélső baloldali pártok, amelyek ezt nem csinálják, csak képviselik azokat a politikai nézeteket. Meloni asszony. Na, így van. Vagy Kaczynski. Aha. Kész. Aha. Egy dolog. Nem lehet, bazd meg, Putyin érdekét képviselő párt. Nem lehet ezt betiltani a gecibe. És ennek semmi köze a szólásszabadsághoz, vagy bármihez. Most kell tapsolni. Az van, hogy ez egy nagyon keserű mondás, hogy Én a két kezemet összetenném egy olyan illiberális kurzusért, amilyen Lengyelországban már megbukott. Te ezt minden apunál szoktad szinte mondani. Hogy bazd meg, hogy óhajtanék egy olyan illiberális rezsimet, amit a lengyelek már amúgy már leváltottak. Jobb ízűen lennél az ellenzéke. Az a helyzet, hogy igen, az a helyzet, hogy bizonyos értelemben imponális. Nekik elhiszem, hogy a gender kurzussal van bajuk. Nekik elhiszem, hogy a feminista kurzussal van bajuk. Nekik elhiszem, hogy a bevándorlással van bajuk. Mert ezeket nem felhasználják arra, hogy Putyinnak kiárulják Európát, hanem nekik ténylegesen ez a bajuk. És amúgy Putyin. Mellesleg, és várjál, és a Kaczynszkijéknek nincs 60 pusztájuk, meg Orancslozi. És nagyon, egyébként a lengyel szélsőjobb, az a Jog és Igazság párt, az... Igazságosság. Igazságosság párt, ezt mindig eltévesztem egyébként. Igazságosság párt, az egyszer jól mondtam, aztán magamat kijavítottam. Erre emlékszem, a Jog és Igazságosságot mondtam. Jog és Igazság. De az meg a Jog és Igazság jobban hangzik. Azért, mert az igazság az a truth, és az igazságosság az a justice. Aha. Lehet. És ez működött? Emlékszel a képregényünkre? Nem. Hát mi abban is ez van? A Kédire. Most igyekezzünk. Addig, addig. Na, kire? Max Kédi. Nem. A rettegés foka. Ja. Scorsese. Aha. Volt a hátán, tudod, egy mérleg. Aha. Ez a mérleg egyik serpenyőjében volt tetoválva. Igen, az egyik serpenyőjében volt a igazság, a másikban az igazságosság. Aha, mert igazából az egyik a jog, a másik meg a tényleges igazság. Az igazság, igen. Az egyik az igazság, a másik ami megérvényesül. Aha. Na, visszatérve a lengyelekre, tehát hogy például rengeteg pénzt költöttek szociális programokra. A lengyel szélső jobb oldal. Bezony. Magyarország. 60 puszta bazd meg felcsút, meg egyebek. De mérhetetlenül korrupt ez a Fidesz. Ezt megint újra és újra el kell mondani. De figyelj, ez senkit nem zavar Magyarországon, hogy ennyire rothadt, és nem ennyire... csak anyagi értelemben korrupt, érted? Szellemi értelemben is korrupt. Szerintem az anyagi korruptsághoz szellemi korruptság kell. Tehát az... Szerintem mindennek szellemi alapja van. Aha. Tehát így ennek is. És azt hiszem, hogy egyre többeket zavar ez. Ja. De hát bizony a krumplileves fejadag elmaradása kellett ehhez. És ez a szomorú tény. Igen. Anélkül addig, ameddig ez nem játszott be, mint faktor, addig nem volt olyan nagy baj a korruptságukkal. Ez a rossz hír. Igen. Na, hoztál valamit? Majd még volna egy világpolitikát. De várjál, bocs, nem fejeztük be. Na. Tehát ide jön a putyinista frakció. De még Gert Wieders, aki egyébként eredetileg egy szimpla normális, félliberális, bevándorlás ellenes politikus volt, az hogy a faszba került így Putyinhoz? Ő még a ukránokat is támogatta a kezdetben, úgy tudom. Nehéz a Ruberre nemet mondani, szóval az a helyzet, hogy megkínálnak egy csomó rubellel, bazd meg, és azt mind a kampányodra fordíthatod meg. Szervezhetsz belőle egy mozgalmat. Hát... Na most ez egész nap fog menni, ez a CPEC, meg az egész lószar. Aha. Ennek lesz valami társadalmi hatása? Szerinted? Nem hiszem. Nem lesz nem semmi. Nem hiszem. Azokra, akikre figyel, eddig is. Aki erre figyel, az be van vonódva a politikába. Aki be van vonódva a politikába, az már mind tudja, hogy kire fog szavazni. Ja. Beszélünk egy kicsit erről az Epsteinről. Hát zavarba jöttem, mert azt hittem, hogy kibeszéltük, de persze. De a jelenség kurva érdekes. Aha, tudod, az a különös... A sátánizmust, mindent átbeszéltünk. Azt átbeszéltük. De tudod, akárhogy is, tehát ismerjük a Goebbelsi propagandát a zsidókra vonatkozóan. Igen. Mit propagált Goebbels? És azért ezek a magvak, ezek a kollektív tudattalan talajában azért meggyökereztek. Tehát azért van egy ilyen rossz image a zsidóság számláján. Milyen eufémisztikus vagy. Hogy hát ezek bazd meg a pászkába sütik a szűzlányok vérét, a kis solymosi eszterét. Erről is dumáltunk, persze. Na, és hogy ugye a Goebbels ezt állította az egész zsidóságról, ugye inkomplett a zsidóságról, meg Hitler. És hogy valójában mi történt? Eljött az a zsidó, aki bazd meg ezt így nagyon úgy néz ki, hogy beteljesíti. Szóval, hogy úgy volt, hogy a zsidók nem is ilyenek, és hát most lett egy zsidó, aki nagyon úgy néz ki, hogy hát ilyen, bazd meg. Ahogy a Goebbels mondta. És azért ez, mint kulturális jelenség, azért figyelemre méltó, azért érdemes róla beszélni. Hogy bazd meg... Igen, ezzel, egyébként az egészet ezzel kezdtem, meg még a Pajorral is beszéltünk erről. Csak tudod, az a... És biztos vannak ilyenek. Te ezt például nem tudod, hogy egy-két éve volt Izraelben egy nagy balhé. Egy ortodox szekta, leágazás, 10 éves lányokat erőszakolt meg ilyen rituális körülmények között. Figyel, ha már előhoztad bazd meg a vérvádat, meg a zsidókat. Érted? Perát figyelek. Na, érted? És de ezt az izraeli bíróság, meg az izraeli sajtó göngyölte föl, és ezek izraeli törvény szék elé álltak, bazd meg, érted? Tehát nem a Drábik Jani bácsi írt erről, vagy a Bogár Laci bácsi, vagy a nem tudom ki a nemzeti.net, vagy akármi ilyesmi, tudod? Hanem, vagy a Kuruc Info, hanem ez egy izraeli cucc volt. Érted? A Haaretz, meg a Jeruzsálem Post, meg ezek hozták címlapon ezt, hogy milyen gyalázatos. Tudod? Igen, de mégiscsak ebben, abban az egész Epstein aktákban, meg az egész Epstein ügyben te nem érzékeled ezt, hogy valami most megigazul. Ezek a QAnon mítoszok. Amit mindenki hülyeségnek tartott. Igen, az elit csecsemőket eszik. Ez volt a QAnon mítosznak a szívcsakrájában. De miért szegény Tom Hanks-et basztatták ezzel kizárólag? Hát az egész nem is zsidó a Tom Hanks. Hát igen. És Tom Hanks-et basztatták, hogy megette a gyereket? A QAnonnak az egyik célszemélye volt. Aha. Évekkel ezelőtt. Szóval, hogy ezek gyerek megeszik a csecsemő evés. Ennél nincs tovább. Atavisztikus rém. Ennél, ez igen, őskor. Az őskorból igen. Is a legsötétebb kultuszok, igen. Tudod? Csecsemőevés. De gyerekáldozat. De amikor én előhoztam, bazd meg, a molochot, meg ezt, hogy lesöpörtél, hogy ne beszéljek ilyenekről? Azért, mert te az egészet egy ilyen misztikus, szakrális köntösbe bújtattad. Lesöpörted még a Kubrickot is. Arról a kulturális jelenségről beszélek, hogy ez a QAnon mítosz, meg az ahhoz tartozó képzet, ami valójában abból következik, hogy az emberek már mindent és bármit képesek elképzelni az elitről. Szóval az a helyzet, hogy annyira nincs hozzáférése a kisembernek az elit világához, annyira külön világban mozognak, és annyi hazugságukkal buktak már le az évtizedek során, hogy az emberek már ezt is el tudják képzelni róla. És én amúgy ennyit gondoltam a QAnon mítoszról. Ennyit gondoltam, hogy még akár ez, hogy csecsem, és akkor itt ez már mozgósítja a tudattalant. A tudattalan démonait, a tudattalan félelmeit. Mi a legsötétebb félelmed? Hát rávetül az elitre, bazd meg, a legsötétebb félelmed, mert bármit el tudsz róluk képzelni, és mert zéró információd van. Azt tudjuk jól, hogy rendesen csak a fehér vászonra lehet projektálni. Egy projektort kiraksz, azon a fehér vászonon van bármi, arra már nem tudsz olyan szépen vetíteni, mert az a valami, ami oda van rakva, arra a vászonra, már elbassza neked a projekciódat. Tehát a teljesen fehér vászonra, a teljesen ismeretlenre lehet bármit rávetíteni. És én ennyit gondoltam erről az egész QAnon ügyről. Hogy na-na, hogy az csecsemőevés meg a gyerekbaszás az, amit eszükbe jut, mert a legsötétebb projekciójukat rávetítik az elitre. És most itt vannak ezek az Epstein-akták, én nem tudom, hogy megették-e a csecsemőt, mert ilyen dokumentum még nem került elő. De már el tudjuk képzelni az Epstein-akták ismeretében, hogy akár ez is jöhet. Fogy a krumpli. A projekció és a kivetítés. Isaszegen volt egy klipforgatás, és mivel én isaszegi vagyok, így elhívtak a fiatalok, és fölvettem apám régi Jackie-jét, meg egy ilyen sapkát. A fideszes krumplit az később tette valaki be a fotóba. Az nem volt ott, csak gondoltam, hogy ezzel így megörvendeztettek azért, hogy kik hiszik el a propagandát, és mit vetít ez, barátom. Köszönöm szépen a technikai személyzetnek. Ez igazán egy lenini pillanat. Tetszik egyébként? Igen, nagyon jó. Nagyon jó. Na jó. Ja, azt te csináltad? A bolsevik, bazd meg. Hát ezt nem tudtam. Na, ezért még számolunk. Na jó van. Na, visszatérve az Epsteinre, hogy szóval, én vágom, amit mondasz, szóval ez a dolog, és egyszer csak kiderül, hogy és tényleg. Tudod, milyen ez? Azok a nézőszopató filmek, hogy végig azt hiszed, tudod, hogy ez csak izé mese, ez a rém, ez csak mese, és az utolsó két percben kiderül, hogy bazd meg, és tényleg. Igen, és végig ez, úgy volt. És végig úgy volt, hogy nem. Igen. Érted? Igen. Az Isten haragja című filmet ismered? Egy özvegy férfi, mert amerikai, ez a középnyugat, ez a tipikus izé, neveli a két fiát. És egyszer csak bekattan, és hogy talál egy kettős, ilyen kettős balta fejszét, és azt az Isten kijelölte neki, és démonokat kell írtania. És elkezd sorozatgyilkos lenni, és akkor a egyik csávhoz teljesen kiakad a fia, meg minden. Figyelsz? És kiderül bazd meg, hogy pszichopata sorozatgyilkosokat írt ki, akikről tényleg isteni sugallat által látja, hogy azok kik valójában. Tehát ez a nézőszopatás, hogy azt hiszed, hogy bazd meg, ez egy bekattant egy csávó, érted, ilyen vallási fanatikus lesz, és tényleg ezeket írt ki ilyen sorozatgyilkosokat, meg gyerekgyilkosokat, érted? És egyszer agyonveri a seriffet, érted? Mert az véletlenül lemegy a pincébe, és látod, mit csináltál? Megöltem egy embert, de apa már sok embert öltem. Azok démonok, most miattad meg kellett öljek egy embert, tudod? Nem láttad ezt a filmet? Nem láttam. Bazd meg. De hát van egy csomó ilyen eset. Ez ilyen, amiről beszélünk. Vagy hát tudom említeni az best konteót. Az, hogy az azbest mérgező, de az tény, az egy konteóként indult. Aha. Az nem, az ugyanolyan volt, mint a laposföld, bazd meg. Ugyanúgy kezelték, mint a laposföldet. Meg azt, hogy a mérgeznek minket a repülők, bazd meg, és a csíkot húz a repülő. Chemtrail, igen. Ez pont olyan volt, és sokan meggyőződéssel állították, hogy az azbeszt az rákkeltő, és hogy ez egy olyan építőanyag, amit nem lenne szabad használni, de mivel olcsó építőanyag, és az építőiparnak profitot termel, ezért feláldozzák azoknak az embereknek az életét és az egészségét, akik azokban a házakban fognak lakni. És senki nem hit nekik, és összeesküvés elméletnek bélyegezték. És aztán kiderült, hogy úgy van. Kiderült, aha, hogy tényleg rákkeltő, és amikor ők szóltak, akkor az még nem volt egy csomó házba beépítve. Még egy csomó embernek nem kellett volna megmérgeződnie azzal. De Conteónak volt bélyegezve, és mire kiderült, most már bontják el az azbest tartalmú épületeket, de hát basz meg, még mindig rengeteg épületben van azbest. És hogy itt is ez meg lehet, hogy így lesz, nem derült ki, hogy megeszik a csecsemőt, de meg lehet, hogy így lesz, hogy ki fog derülni, hogy az meg mi védte őket valójában? A csecsemőevésüket? Vagy az azbest felhasználását? Az, hogy az embereknek nem volt fantáziájuk ehhez a konteóhoz. És hogy az emberek hittek az elitben, meg hittek a józanészben. Igen, meg a kulturális konszenzusokban. Ott biztos okosak vannak. Azért ezt mégse csinálják, igen. Tudod? Igen. Azért ezt mégse, csak az őrültek gondolják azt, hogy ezt megmerik lépni. Mintha történelem alatt nem léptek volna meg ilyeneket, bazd meg 500-szor. Először úgy volt, még az Epstein előtt, hogy a Weinstein lesz ez a zsidó. Tehát hol volt a Weinstein az Epsteinhez képest? Hát Stein. Itt van megfejtve, meg van fejtve a jelenség. A Weinstein... Nem fújok egy követ velük. Mik voltak a Weinsteinnek a bűnei? Hogy mondjuk... Kihasználta a színésznőket. Felhasználta a színésznőket, akkor kapott szerepet, ha leszopta a Weinstein, meg is erőszakolt több színésznőt. És tudod, miket csinált még? Rárejszolt a virágra az irodába. A világra? Virágra. Ja, a virág... A hübrisz. Én a zsidót képzeltem, ja, el, bocsánat. Ja. Nem. Az. Rárejszolt a földön gömbre. Rárejszolt a virágra. Elérvezés előtt oda rohant a izéhez, mit tudom, a virágállványhoz, és arra rá. De most ezek a bűnei? Tényleg megerőszakolt nőket, igen. És erre jön fambaz meg, és a virágra is ráverte a faszát. Hogy mennyire furcsa, kicsit japán filmekbe illő, bizarr figura volt. Ezt ilyen stilisztikai szempontból hoztam ezt a történetet. Na. Így már értjük. Ja. Tehát én kifinomult vagyok, a Robi az ilyen... És itt a gyarmatokon, mert abban a kurva pillanatban, hogy Weinstein, nekünk is kellett itt egy Weinstein. És itt a gyarmatokon rögtön előkerült a MeToo szekta. Sárosdi Lillára gondolsz, és Sárosdi Lilla megrendezte a maga MeToo ügyét, és legyártották a magyar Weinsteint ebből a Marton Lászlóból, aki bazd meg mit követett el? Előszedte a cerkáját az autóba. Mit követett el a Weinsteinhez képest? Tudod, a Weinsteint lecsukták, és meg teljes joggal, hiszen hát az meg bűnöző volt, tehát azt mondhatjuk, hogy nem egyszerűen csak zaklatta a színésznőket, és hatalmi helyzetből attól tette függővé, hogy szerephez jutnak-e, és befutnak-e, hogy őt leszopják-e, plusz megerőszakolt egyéb színésznőket, ezzel szemben Marton László modortalanul csajozott. A Sárosdi Lilla nem volt a... Sárosdi Lilla nem volt a beosztottja. Tény, hogy ő egy tekintélyes rendező volt, de hát az meg tekintélyes rendező volt, elővette a faszát, a Sárosdi Lilla megpillantotta a faszt, Sárosdi Lilla nem kérte a faszt, Marton László elrakta a faszt. És a Marton László, és ennyi történt, bazd meg. Tehát nem volt több Sárosdi Lilla, vagy több olyan színésznő, aki előállt volna, és azt mondta volna, hogy őt megerőszakolta, vagy arra kényszerítette, vagy bármi, bazd meg. Sárosdi Lilla, felnőtt nő, beült abba az autóba, meglátta a faszt, és azt mondta, hogy én ezt a faszt most nem kérem, inkább egy fagyit nyalnék el, és bazd meg, és erre elrakta. És azt mondta, és azért sejtheted, hogy ez... Nyilván bizonyára megalázó lehetett a Sárosdi Lillának ez a helyzet, de bizonyára megalázó lehetett a Marton Lászlónak is ez a helyzet. Én értem, hogy nem... Hogy beleéli magát. Annak idején a Robi, amikor még nem volt híres gyerek, mesélte nekem, hogy szabadalmaztatni akar egy olyan szemüveget, ami a feromonok kipárolgása alapján, hogy ilyen kis számsorok jelennek meg, mint a Terminátorba, hogy melyik nőhöz lehet oda menni, mert gyáva szar volt, és iszonyatosan fosott. A visszautasítástól én nem megértem, mert én még nála is gyávább voltam. Úgyhogy teljesen. Ebben egyébként kurva sok mindenben különbözünk. Származás. Nem azért mondtam. Bizsergesd a tested lelked, bazd meg. De van egy-két pont, amiben ilyen nagyon-nagyon mélyen meg tudjuk érteni egymást, de ez, hogy fostunk a csajoktól. Ezért nem volt mi tudjuk soha. Ezért nem volt mi tudjuk. De... igen, ez a fuckable system, amit feltaláltam. De a szemüveg az kijelzi neked a feromonok alapján, hogy melyik nő az, amelyik fuckable, és akkor ahhoz oda mehetsz, és akkor... Ha visszautasítanak, akkor... Baszábilis, így igen, hívják. Igen, igen. Szóval... És ezért a Marton Lászlót a sírba rakták, bazd meg. A sírba. Az ebbe halt bele. Hogy abba, hogy modortalanul csajozott. Ez annyira jellemző, hogy tudod, Amerikában ott volt az a szexuális bűnöző, az a Weinstein, és itt Magyarországon meg kellett találni a magyar Weinsteint. És nem arról volt szó, hogy van ilyenünk, mert ha van, akkor csukassuk le. Hanem az, hogy hát mink van. Abból főzünk, amink van. Van egy Marton Lászlónk, jó, nem erőszakolt meg senkit, nem is szopatott le igazából senkit, vagy akit leszopatott, az azért szopott, mert szeret szopni, mondjuk. Olyan is van, bocsánat, kedves szociológia tanszék. És bazzek azt mondták, hogy hát ez hasonlít legjobban a Weinsteinre, ez lesz a mi Weinsteinünk, bazzek, kinyírjuk a picsába. És meg is történt. Ja. Bazzek, és azóta sem vizsgálta ezt felül erkölcsileg senki. Ja. Az összes elkövető megigazult, és megmámorosodtak ettől a hatalomtól, amit Amerikából kaptak, hogy akkor mostantól kezdve pusztán a kommentmező erejével, pusztán azzal, hogy föl tud gerjedni a kommentfalon. Rámutatás, ez a rámutatás, tudod? Shame. Te. Szégyen. Igen, a rituális megszégyenítés erejével ki lehet valakit nyírni, és ki lehet nullázni kulturálisan. Ki lehet csinálni. Tehát arról van szó, hogy addig te egy megbecsült rendező voltál, ami mögött ott volt egy teljes életút, ott volt egy teljes életmű. És ezzel az egy ügyjel, hogy elővetted a faszt, és így csajoztál. De sokat tényleg, csinálta. Tényleg. Állítólag ő azért... Sáros D. Lilla volt az egyetlen, bazd meg, amelyik rá vallott. Nem, még mások is. Mások is. Akárhogy is, ez egy bunkóság. Piszkos ajánlatokat tett. Ez egy bunkóság. Maradjunk ennyiben. Tisztességtelen ajánlat, ezt így hívták régen. De tudod, az van, így hogy... Így haverkodtunk mi is össze, van egy tisztességtelen ajánlatom. Ezt mondtad. És te azt mondtad, hogy jó. Igen. Elővettem a faszt. Nem így volt. Ne álmodozz, Robikám. Nem, a Alexandra pódiumon bemutattam a könyvét, a forrást, és akkor utána odajött, és azt mondta, hogy van egy tisztességtelen ajánlatom, és akkor mondta, és akkor, hogy menjek a rádiókaféba, hétmesterlövészére ilyen állandó vendégnek. Ez volt a tisztességtelen ajánlata. És én mit kérdeztem, azt már elfelejtetted. Pénz van. De nem volt, bazd meg! Még ő fizetett a Rádió Kaffinak, saját zsebből fizetett, bazd meg, pedig ez a műsor, még a hajós műsorát is megelőzte. A milyenk volt a legizébb hallgatottabb, bazd meg. És ő fizetett, az, mert mikrofonfüggő, bazd meg. Tehát hogy azért ez kemény drog. Igen, ez a... Az igen. Agya termeli. Ez volt a mélypont. Ez volt a mélypont, és keresti állás semmi nem volt, amikor megszűnt a izé, te fizettél, bazd meg. Áj, de szép volt. Meg kiszállítottam a Magyar Dávidnak a pólóit. Még egyszer el is kísértelek a postára. És én megmentem tanítani, mert nekem volt állásom. Neki nem volt ez a... Na, mindegy, régi szép, régen minden jobb volt. Mit fejez ki a kérem? Amikor azt mondod, hogy kérem, bármire, mert ezt egyébként tényleg azt, hogy kérem, ezt bármilyen mondás után el lehet helyezni, kérem. Na. Ez mit fejez ki? Ez most ki? Honnan jön a kérem? Mert fel akartam tenni neked azt ez a kérdést, hogy kérem, mit fejez ki? A te számod. Kérem alássam. Igen, lehet cifrázni. Bite. Ez a... Nem, a bite, bocsánat. A bite, az ténylegesen azt jelenti, hogy kérem. Tehát én kérek valamit, kérek egy kiló kenyeret, az a bite. Itt a kérem, az nem azt jelenti, hogy te kérsz bármit. Ne, a bitét is így használják, Robi. Mit fejez ki a bite és a kérem? Azt, hogy hát jól van ez, köszi. Hát tényleg. Azt fejezik ki, hogy jól most, van ezt, köszi, kérem? Nekem szegezte a kérdést. Hát várjál, mondjuk azt mondom, hogy Puzsér úr, nagyon köszönöm magának ezt az estét. És akkor Puzsér azt mondja, kérem. A kérem itt, hogyha a köszönömre adom válaszként, akkor az azt jelenti, hogy fogadom a megköszönést. Hát igen. De ha nem köszönik meg, akkor a kérem mit jelent? Mit jelent ez a kötőszó? Mert nyilván azt is jelenti, hát hogy gondolkodom azon, hogy mit mondjak. Úgy gondolod, hogy ilyen izé-szerű? Hogy ez az izének több van benne. Több van benne, mint az izé. Kérem. Nyilván benne van egy ilyen töltelékszó, töltelékszó funkció. Kérem. Hogy hogy most akkor még ezen egy kicsit gondolkodnék, kérem, addig is mondanék valamit, kérem, de más is van benne. Több van benne ennél. Ezzel... Ha láttad az ötödik pecsétet, már pedig láttad és sokszor, amikor kérdezik a Kovács urat. 20-szor biztos. Kérdezik a Kovács urat, hogy mi a maga szakmája. És azt mondja, hogy okleveles, asztalos mester, kérem. Mit fejez ki ott ez a kérem? Egy ilyen tisztelettudó... Valamiféle alázatosságot. De ez a polgári társalgásnak is a... Igen, igen, de hogy ebben, hogy kérem, ebben van valami a kisember kiszolgáltatottságban. Ebben, hogy kérem. De bocsánatot kérek. A kéremben az van benne, hogy kérem, kérelmezek valamit valakitől, aki fölöttem áll, és az ő jó indulatától függök. Mondták ezt is, hogy kérem tisztelettel. Igen, kérem alássan. Kérem alássan, kérem tisztelettel. Aha, ez egy... De hogy ez ebben... De én köszönésszerű... Én azt gondolom, hogy ebben, hogy kérem, ebben benne van valami a magyar... Ilyen közép... vicces, bazd meg, ott röhögnek hátul. Magyar nem ezen röhögnek, nyugi. Ja. Magyar... Akkor nem figyel. Másik showműsor zajlik közben. A magyar polgárság alá vetettségében. Ez a kispolgári. Igen, de a polgár is ide lett leszállítva. Aha. A polgárság is ide lett leszállítva. Aha. A kérem, azban benne van bazd meg az, hogy bocsánatot kérek valamiért, amit el se követtem. Van benne valami kafkai. Bocsánat. De ugyanakkor meg, Robi, hangsúllyal kifordítottak visszafele is kifejezéseket. Például azt mondtad, hogy bocsánatot kérek, azt tudjuk, mit jelent. Bocsánatot kérek, ez meg a ellenkezőjét. Igen. Tudod? De, igen. Klasszikus vicc, tudod, a Grün bepereli a Kont, hogy legazemberezte, becsületsértésért, és akkor, hogy hát most akkor mondja a bíró maga, most fizet Grün úr, vagy a Kónnak, vagy bocsánatot kérek. Bocsánatot kérek, akkor mit kell mondjak? Hát Kón úr, maga egy tisztességes ember, bocsánatot kérek. Kón úr, maga egy tisztességes ember, bocsánatot kérek. Na, ez tipikus zsidó vicc. Ezt már ti nem tudjátok. Én még a háború előtt hallottam. Akkor még voltak zsidók. Ja. Na. Ja. Szóval, hogy ebben, hogy kérem, ebben én eszencializálva érzek valamit, valami kelet-európai. De ez hogy jön ide? Valami... Idehozom, úgy. Ami kín volt, hogy a zsákrumpit cipeltem, mi? A biciklin. Ez jutott eszed. A kéremben van valami eszenciális a polgárság megtöréséből. No. A polgárság alávetéséből. A polgárságnak a kispolgárrá, és a kispolgárnak ezé a lakossággá züllesztéséből. Lakosság. A kádárék így hívták a társadalmat, hogy lakosság. Hiszen mit tudunk róla, hogy lakik? Itt lakik. Ez a jel... Tehát így kötődik az országhoz. Nem úgy, hogy polgára az országnak. Nem úgy, hogy tagja a nemzetnek. Na, a kádár... Hanem úgy, hogy lakik a lakhelye. Robi, figyelj! Egyrészt a háború, meg a... Ezekbe Károhofi Géza, bazd meg! Erre mondta azt a Woody Allen a Annie Hallban, hogy nem szeretek drogosok előtt fellépni, azok azon úgyis minden elröhögnek. Milyen igaza volt. Teljesen igaza volt. Na, figyelj, az történt, a háború meg az utána levő évek, az gyakorlatilag teljesen magyar társadalmat így totál mélyszántás volt, tudod? A polgárság eltűnt. Ami még volt, az a kevés, az egyrészt deportálták őket leplombalált marhavagonokba, másrészt a nem zsidókat is kinyírták, elűzték. A bolsevikok a tradicionális parasztságot felszámolták. A tradicionális fejlettebb és öntudatosabb munkásságot felszámolták. Tudod, a munkásoknak volt egy szociáldemokrata, az a polgárságnak egyébként a melósok közé való, a polgári kultúrának a melósok közé való lecsorgása volt. Dalárdák, önképzőkörök, a szociáldemokrata párt ilyeneket csinált, tudod? A május 1-én se csak a bebaszás ment, hanem érted, volt egy... Ők a munkások voltak, nem a prolik. Igen. És ezt aztán a Kádár korszak, mert még a Rákosi korszakban még voltak ennek ilyen maradványai, például nagy elnyomás volt. Kádár korszakban az történt, hogy ezt így egyaránt, az egészet úgy, ahogy van a picsába, bedarálták egy ilyen félproli kispolgár. A kispolgárság és a proliságnak volt egy furcsa keveréke, és ez volt a kádárista magyar társadalomnak, az meg a 80%-a legalább. A 20% a maradványa a többinek. Az van, hogy a... De ismered, tudod, hát onnan jöttünk mi is kvázi ebből a közegből. Jó, te 9 évvel fiatalabb vagy, de talán még emlékszel erre a közegre. Hányszor poénkodtunk ezen? Jaj, gyerekek, ezt nem kellett volna. Tudod, ez bullshit szövegeknek, ez egy gyávaság. Kurvára ott van a magyar társadalomban. Kurvára ott van a magyar társadalomban, és azt figyeltem meg, hogy minél idősebb valaki, és minél inkább rányomja a bélyegét a szocializációjára a Kádár rendszer, annál gyávább, annál megalkuvóbb, és akkor az abban fejeződik ki, hogy én távol tartom magam a politikától, nem kell a baj, családos embernek... A családos ember az más, az a háborús. Nekem családom van. Az a háborús bűnös, bazd meg. Bocs, az nem a békebeli, ez, amit a Puzsér mond, ez a békebeli. Figyelj, neked nem... Jaj, kisfiam, csak bajod ne legyen belőle, anyád nem mondott ilyet? Az én anyám, az kurva sokszor. És akkor ezzel szemben, akinek a politikai... Kettem. Akinek a politikai eszmélése az az elmúlt 16 évhez kapcsolódik, abban sokkal több a bátorság, és sokkal kevesebb a hajlam erre a megalkuvásra. Hát pedig ezt hozták de vissza, nekik nem Robi. Tudták visszahozni. Aki megkapta már a Kádár rendszerben ennek az alapjait, annak vissza tudták hozni. Nem véletlen, hogy a Korda Gyuri bácsik, meg a pont a nagy Feró nem. Zoltán Erikára gondoltam. Ja. Én a Csepregi Évára gondoltam. Zalatnai Cinire gondoltam. Tehát, hogy ezek most mind fideszesek, és mind ott voltak a békemeneten. Fási Ádám! Igen, tehát aki már megkapta ennek a kulturális alapjait, a gyökérzetét a Kádár rendszerben, ott az Orbán a saját rendszerében ezt fel tudta újítani, mert termékeny talajra hullottak a magvak. Abszolút. De aki ezt nem kapta meg, és a politikai eszmélése az elmúlt 16 évhez kapcsolódik, az nem sikerült olyan módon ezért a konformista kispolgárrá tenni. Így bízol a ifjúságba? Ez a tapasztalatom. Aha. Ezt látom. Ez az élményem. Ennek a mostani fiataloknak ez az életük ügye. A fiatal ez a rezsim eltakarodjon innen. Ez az életük ügye, ez az életük projektje. Az ifjúságtól ezt mind visszakapom, és a kabátom még ott lóg a fogason. Ez a Faludinak a 1956 te csillagba, tudod ez a izé. De bazd meg, a fideszesek is fiatalok voltak. Az én korosztályom, bazd meg. Hát tulajdonképpen a találkozás egy fiatal emberrel, ezt beszéltük már. Tudom, ezt beszéltük, de... A múltjuk jött el értük. De ennyire a nem. A megtagadott, elárult. De ezek sokkal üresebbek, cinikusabbak, hogy egyáltalán analógiába vonjuk a Karintinak ezzel a egyébként megrázó novellájával, tudod? Az Orbán Viktort nem tudnám a Karinti helyébe tenni, de a mechanizmus, de a mechanizmus ugyanaz, fiatalon. Társadalmilag kollektíve, de nem személyekben, mert szerintem pszichopaták, na. Szóval, na, ez a... Sose voltak liberálisok, sose voltak bazmeg polgáriak, és most se szélső jobboldaliak. Az az igazság. És a legdöbbenetesebb a Fodor Gábor, aki most visszaigazol a külső gyűrűn, mint egy ilyen bezzeg ellenzéki. Mint egy ilyen, és megkérdezik őt, rendszeresen jár be az M5-be megfejteni a politikát, és mindig kérdezik tőle, hogy hát mi a véleménye, és hát ő elmondja, hogy hát Orbán Viktor az egy perspektívákat lát, az egy hatalmas korszakokban gondolkodó valaki. Hát ez meg egy ilyen aktatologató, kis mikromenedzser, aki ilyen intézgeti a kis ügyek. De hogy merre vezet, hogy merre tart, és hogy neki arról mi a véleménye, erről úgy hallgat. No. Erre úgy nem kerül szó, hogy amúgy ez a perspektíva, mert van perspektíva, bazd meg. Van. De van, honnan, hova kell eljutni, ezt nem lehet letagadni, bazd meg. Kurvára van. Kimír Szennek is volt, bazd meg. Kurvára. Jaj, most voltak a választások. Várj, most voltak a választások Észak-Koreába, és 99,99 ezrelék szavazott. És kire? Hát... De várjál, mi van azzal a 0,0... Azok már nem élnek. Nagyon bátor a rendszer, hogy nem 100%-ot hirdetett ki. Nagyon bátor. Az a különös... Azt tudod, hogy egyébként, hogy a Fideszes... Orbán Viktornak A Fideszes Türmer Gyula az rendszeresen tartja a kapcsolatot a Észak-Koreával. Érted? Ja, igen. Jó, van az igazság, így... hogy igen, Kim Jong-un fölrakta a lécet magasra, reméljük, hogy Orbán Viktor elvtárs meg tudja ugrani. 99,99%-os részvételt és Fidesz szavazatot kívánok a pártunknak és kormányunknak. A dolgozó népért, a hazáért előre rendületlenül. A dolgozó népért szolgálom. Nagyon jó, nagyon jó. Figyelj, Robi! Na. Verset olvasol? Ifjúságom a harmadik birodalomban? Téged a bolsevik frakció uhajtja az ifjúságom a harmadik birodalomban. Téged vár az SS. Nem. Ezt most a Petőfinek a apostol legvégét kerestem. Más verset akarok majd egyébként a rendezvény végén olvasni. Más most mondasz egy verset, én is mondok egy verset, és utána te is mondasz egy verset, és ezzel bepótoljuk a múlt hetet, jó. Amikor rettenetes frusztráció gyötört azért. De ez most azért. Csak így van, kurvára bunkó volt, de ez most tök mindegy. Megsértődtem halálosan, jó van, pénzért bármit. Na, figyelj, ezt nem akartam, csak annyit szövegeltél erről. Ez a vénült, kihalt a szolga nemzedék, új nemzedék jött, mely apáit arcpirulással említi, és azoknál jobb akart lenni, és az is lett, mert csak akarni kell. Felkelt az új hős nemzedék, és mit örökségben hagytak rá apái, leverte rabbi lincseit, és kezéről, akik ezt szerezték, azoknak sírhalmára dobta, hogy a csörgésre fölriadjanak, és ott a földben is szégyeljék magukat. Semmi, ennyit akartam belőle, és azt mondja, hogy akik az a kevés, meg elhanvadt a bitó alatt, aki nem olyan volt. Jó. Várjál még erre a Petőfire. Ez most, mert te hoztad föl ezt a témát, te így látod, jó, ez mondja a romantika, meg 19. század, egy kicsit így látod ezt, amit a Petőfi írt. Na. Tényleg? Na. De most nem viccelek. Én sem viccelek. Aha. Én sem viccelek, el kell. 4/5 a nem fideszes a 30 alatti korosztálynak? Vagy hogy van ez? Nagyjából igen. Aha. Az van, hogy tudod, erről már beszéltünk, hogy... miért kellett... De vannak azok a kisztitkár típusú stréper. Ez azokra, így emlékszem, még fiatal. Beszéltük már ezt, hogy miért kellett Mózesnek 40 éven keresztül a sivatagban bolyongania a zsidókkal? Hát mert nem mert velük biztos a azért... beachre kimenni, mert ciki volt. Biztos azért, mert... Móriczka? Fási Ádám? Ez melyik? Jár a Kossuth díj, bazd meg. Na, ez az. Bizsergesd a tested, lelked. Azért, hogy kihaljon a szolga arról nemzedék. Van szó, hogy nem biztos, hogy arról volt szó, hogy 40 éven keresztül rossz volt az iránytűje Mózesnek. Lehet, hogy nem arról volt szó, hogy jaj, hát nem, itt még nem jó, nem teljesen az ígéret földje, várjál, még menjünk egy kicsit. Hanem az van, bazd meg, hogy körbe-körbe vezette őket, amíg kihalt a rabszolga nemzedék. És ő, mert léphet, a rabszolgák, és ő se léphetett be a Kánaánba. Végül ő sem léphetett be a Kánaánba, mert oda csak szabad ember léphetett be. Aki rabszolga volt, annak kívül kellett maradnia, és el kellett halnia a sivatagban. Ebben kifejeződik valami, ami több önmagánál, több ennél a történetnél. Ez metafora is. Így van, így van, így van. Csak szabad ember foglalhat országot. A rabszolga nemzedéknek ki kell pusztulnia. És ez a Kádár korszak... És ez a Kádár korszak öröksége is, bizony az Orbán, rendszer ráhúzott még 16 évet a Kádár rendszerre, és lehet, hogy 20-at majd meglátjuk. Nagyon jó. Ne olvass el, Robika, várj még mielőtt elkezdenéd, még valamit... Bocs, mert ez nagyon fontos. Majd kiengesztelődik. Illus néni mindig azt mondta, csendőrtisztözvegy, hogy majd kísértődik. Amikor én megsértődtem gyerekem, majd kísértődik. Figyelj, megint tarvágják bazd meg az erdőket. Naponta hallom ezt a hírt, érted? És viszik az anyagot ilyen bioerőműbe, vagy mi a faszom. Érted? Tarvágják a Natura 2000-es erdőket, Robi. A következő apon egy kicsit bővebben fogunk erről beszélni. Én így viccelgettem, persze átbazd meg, ez kurvára nem vicces, ez állati szomorú, a Facebookon, hogy a Führer, mielőtt összeomlott volna a harmadik birodalomtól, kiadta a parancsot, hogy mindent romboljanak le. Ez a Götterdämmerung, az Istenek alkonya. Itt minden pusztuljon, de itt nem erről van szó, bazd meg, ez nem Istenek alkonya, hanem még a zsebet megtömi, amíg lehet, szerintem. Neked mi a véleményed a Natura 2000-es erdők pusztításáról? Vagy egyáltalán eljut a tudatod, igen? Az van, hogy szerintem ők, hogyha most nyernek, akkor ők pontosan és jól tudják, hogy az utolsó 4 év jön. És ami rablást ők ebben a 4 évben. Az már arról fog szólni, mert ennek a 4 évnek nem így futottak neki. Amikor 24 februárjában elvesztették az utcát, meg elvesztették a narratívát, nem úgy futottak rá a 26-os választásra, hogy na most még raboljuk, fosztogassuk ki az országot, aztán vége. De ha most nyernek, ők is tudni fogják, hogy ez volt az utolsó. És 30-ig tarvágni fogják bazd meg nem csak az erdőket, hanem mindent, ami itt él és mozog, mindent, ami mozdítható, és ami le van csavarozva, vagy nincs lecsavarozva, mindent. És vissza a radiátort mindent, de egy valamit nem tudnak ellopni. A magyar államot. Azt vissza kell adniuk. És ha visszaadták, az oroszoknak? És ha visszaadták, abba belebuknak. Abba belebuknak. Tehát az a csapda helyzet, hogyha bent maradnak az unióban, nem jönnek továbbra sem az uniós források, és 30-ban is ki kell írniuk a választást, belebuknak. Ha kivezetik az országot az unióból, akkor mindenkinek az, ami neki tulajdona van itt, ingatlan tulajdona, az a 40%-ára esik vissza. Tehát ha van 10 forintod, abból 6 forint elvész, és 4 forintod marad, akkor abba buknak bele. Ezt még a magyar társadalommal sem lehet megcsinálni. Tehát vagy így, vagy úgy. Ha bent maradnak, abba buknak bele, ha kivezetik az országot, abba buknak bele. Ez egy olyan helyzet, mint a sakkban, ezt már beszéltük sokszor. Minden, még csomó lépése van a királynak, mielőtt mattot kap, de minden lépésével rosszabb helyzetbe hozza magát, mint az előző. Ezt hívják úgy, hogy végjáték. Itt tartunk most, és majd meglátjuk, milyen hosszúra nyúlik a végjáték, 3 hét vagy 4 év és 3 hét. Majd meglátjuk. Úgy legyen, úgy legyen. De várjál, ahogy nyújtottad ki a kezed a rendőröknek, hogy bilincseljenek meg, azt ki is tettem a Facebookra, és azt írtam ki, hogy te már április 13-ára készülsz. Nem győzöm kivárni. Olvasd, barátom, olvasd. Fölolvasom a kedvenc versemet, a csodálatos proletárfiú versét Ady Endrétől. Az én apám reggeltől estig izzadvalót fut robotol, az én apámnál nincs jobb ember, nincs sehol. Az én apám kopott kabátú, de nekem új ruhát veszen, s beszél nekem egy szép jövőről szerelmesen. Az én apám gazdagok fogja, bántják, megalázzák szegényt, de estére elhozza hozzánk a jó reményt. Az én apám harcos, nagy ember. Értünk ad gőgöt és erőt, de önmagát meg nem alázza a pénz előtt. Az én apám bús, szegény ember, de ha nem nézné a fiát, megállítná ezt a nagy földi komédiát. Az én apám, ha nem akarná, nem volnának gazdagok. Olyan volna minden kis társam, mint én vagyok. Az én apám, ha egyet szólna, haj, megremegnének sokan. Vígan annyian nem élnének, és boldogan. Az én apám dolgozik, és küzd. Nála erősebb nincs talán. Hatalmasabb a királynál is az én apám. Mielőtt olvasnám a verset, azért megkérdezem, hogy ezt miért. Egyébként neked a rendes édesapád is ilyesmi volt, nem? Ne így meséltél róla. Azért, mert... De ez nem csak az apádról gyerekként szól, olvastam, igen, amikor én ezt gyerekként olvastam, a saját érzéseimre ismertem, a saját énemre ismertem, és olyan erős lelki rokonságot éreztem és érzek Adival, hogy a sajátomnak érzem a sorait, és a sajátomnak érzem ezeket az érzéseket, amiket közvetít, ezért. Ugye ritka nagy tróger volt, de minden szava jóslat meg arany. Ebbe is hasonlít a szem. Nem. Ezt nem tudtam kihagyni, A Robi sokkal jobb ember, mint az Ady, és sokszor... Viszont sokszor nagyobb baromságokat mond, mint az Ady. Mindegy. Jó ez. De az Ady tényleg nekünk egyébként, meg ez az egész századelei progresszió. Most nem a Károlyék, hanem ez az irodalomban. Ady és Móric. Aha. Ady és Móric. Kurvára. Na majd legközelebb egyébként Móricot fogok. Én egy más verset hoztam. Ezt évekkel ezelőtt egy apum fölolvastam. Ez egy Vörös Sándor vers. Nem annyira metafizikus költeményei közül való, vagy a misztikus költeményei közül. Én ezt a pribékek és bérenceknek adresszálom, akik most azért ebbe az országba kurvára sokan vannak. Ez a házmesterek országáról szól. A 9. szimfóniának az egyik betéte, a szörnyetek koporsója, és a mottója, Scherzo, ugye, mert mintha a zenemű lenne, Huizinga, írja Vörös, a nemzeti szocializmust a viceházmesterek forradalmának nevezte. Huizinga konzervatív jobboldali antifasiszta volt, mint Ortega. Ezért érdekes, hogy pont ezt a kettőt említi a civil ruhás az 5. pecsétben. Így hangzik. Kemény papírból és zacskóból épülnek utcák és terek. Sok csecsemő és rádió szól, s lógófüllel minden ajtóból ugatnak a gázmesterek. Karmuk tömpe, farkuk sörényes, szemük vérpásztás és kerek, gerincük szomjas, hasuk éhes, mindegyik elmúlt 3 éves. Mind vizsgázott gázmesterek. Senki se mondja imaháznak, honnan elősündörgenek, csontot, szemetet lakomáznak, egymással játszva rongyot ráznak, mind többen a gázmesterek. Orruk rücskös, nézésük kancsal, útszélen dakszlit nemzenek, csordákba verődve haraggal, hosszú lógó bozontos farkkal loholnak a gázmesterek. Üvöltenek, hogy ne is élhess. Éjjel-nappal dühöngenek, mint büszke, sértődő, fölényes, mint a becsületére kényes, söpörnek a gázmesterek. Kaput nyitnak, kapupénzt kapnak, bozontjukkal billentenek,